نشانی ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ان کا داؤ فریب وہی ہلاک ہوگا پچھلی آیتوں میں قیامت کے برحق ہونے کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور دنیا کی رونق اور ظاہری ٹیپ ٹاپ پر فریفتہ ہونے سے منع فرمایا، اور خاص طور پر ازلی دشمن شیطان جو بہت زیادہ دغا باز اور فریب کار ہے، اس کے فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور اس کی دشمنی اور عداوت کا ذکر کیا کہ جو اس کے پھندے میں پھنس گیا وہ دوزخ کا شکار ہوگا. حقیقت میں کفر کا پروگرام بہت زیادہ ہی خطرناک اور شدید عذاب کا باعث ہے. کامیابی کی منزل صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان اختیار کرتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں. اگر خدا کی بخشش اور مغفرت شامل حال ہو سکتی ہے تو انہی لوگوں کے لیے، اور اگر کوئی اجر عظیم اور بڑا ثواب اگر مل سکتا ہے تو انہی لوگوں کو جو ایمان جنہوں نے قبول کیا ہے اور نیک اعمال انجام دیے ہیں. پھر ایماندار اور کفر کرنے والوں کا تقابل سمجھایا ہے اللہ تعالی نے، بلا ایک طرف وہ شخص ہے جس کو اس کا برا عمل مزین کر کے دکھلا دیا گیا ہے. شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کو اس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے. نیکی کو تو وہ گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنے برے کام انسان کرتے ہیں ان کو خوش نما بنا کر دکھاتا ہے. شیطان کا کام یہ ہے. تو اب بھلا ایسا شخص کہ جس کی نگاہ میں برے کام اچھے ہیں، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو برے کام کو برا سمجھتا ہے اور نیکی اور بدی میں تمیز رکھتا ہے، نیکی کو اختیار کرتا ہے بدی سے گریز کرتا ہے. دنیا کی ظاہری رونق پر وہ فریفتہ نہیں ہوتا، اور شیطان کی اغوا اور تصویر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں آپس میں؟ ایک طرف وہ ہے جو شیطان نے جس کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے ہیں، اور وہ ہر وقت ان برائیوں کے اندر ہی انہماک رکھتا ہے اور برائی کے ہی کام کرتا رہتا ہے. بھلا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو نیکی کا راہ اختیار کرتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کی اغوا اور تصویر سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ دونوں قسم کے انسان برابر نہیں ہو سکتے. ایک طرف گمراہی اور دلالت کو اختیار کرنے والا ہے اور برائیوں کو اچھا سمجھنے والا ہے، دوسری طرف ہدایت کے راستے پر چلنے والا انسان ہے. ایک طرف شقاوت کا راستہ ہے، ایک طرف سعادت کا راستہ ہے. تو کیا سعادت مند اور شقی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برائی اختیار کرنے والا اور نیکی اختیار کرنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ کبھی یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اب رہ گیا ایسا معاملہ کہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ ان کے عناد تعصب اور ضد کی بنا پر کرتا ہے. فین اللہ یذل من یشاء ویہدی من یشاء. ہدایت اور گمراہی حقیقت میں تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے اس سلسلے میں کچھ قانون مقرر فرمائے ہیں، اور دوسری جگہ قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے، یہدی الی من ینیب. وہ جو رجوع کرے گا، عاجزی کرے گا، ہدایت کی طلب کرے گا، خدا تعالیٰ اس کو راہ دکھائیں گے. اور جو تعصب اور عناد کے اندر ہی مبتلا رہے گا، ضد ہی کرے گا، وہ ہٹنے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ ہدایت کی طلب ہوگی اس کے اندر، نہ خواہش ہوگی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ ہی رکھے گا، رائے راست نہیں بتلائے گا. لا یہدی القوم الفاسقین، فسق اور نافرمانی میں ڈوبا ہوا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی کو اچھا سمجھتا ہے. ایسے آدمی کو کبھی رائے راست نہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا، یہی مفہوم ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ کا پیغام اور ہدایت کی بات پہنچانے کے بعد اور سمجھانے کے بعد، خیرخواہی اور نصیحت کی بات کرنے کے بعد، اگر کوئی آدمی ضد اور عناد کرتا ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں، زیادہ افسوس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر اپنا فریضہ ادا کر دیا، خیرخواہی کی بات کر دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں نے ایسا کیا، نصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین، شعیب علیہ السلام نے، میں نے تو نصیحت اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں کافروں کے اوپر کیا افسوس کروں جو کفر کی حالت میں ان کا خاتمہ ہو گیا. اسی طرح ہود علیہ السلام کے واقعہ، نوح علیہ السلام اور ہر نبی نے یہ کہا، انصح لکم انا لکم من الناصحین، لوگوں میں تمہاری خیرخواہی کرنے والا، میں خیرخواہی کی بات کرتا ہوں. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی فرمایا، میں تمہاری خیرخواہی اور تمہاری بہتری کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں نے بتلائی نہ ہو تم کو. ہر چیز جو تم کو اللہ کی جنت کے قریب کرنے والی ہے اور خدا تعالیٰ کے عذاب اور دوزخ سے ہٹانے والی ہے، میں ان سب سے تم کو آگاہ کر دیا، تو حق نصیحت ادا کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ حق نصیحت اور خیرخواہی ادا کرنے کے بعد، جو لوگ ضد یا عناد یا ہر درمی میں مبتلا رہتے ہیں، تو فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کا نفس ان پر زیادہ حسرت نہ کرے، افسوس نہ کرے، کوئی زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے. جو آدمی اعراض کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، تو آپ نصیحت کا حق تو ضرور ادا کریں، لیکن پھر زیادہ افسوس نہ کریں، کیونکہ وہ خود ذمہ دار ہے. ہر عقل بالغ انسان مکلف ہے، قانون کی پابندی اس کے ذمہ لازم ہے، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. اگر خیرخواہی کرنے والے کی بات پر دھیان نہیں کرتا، اس کو نہیں سنتا، یا اس کو برا خیال کرتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دے ان کو اپنی حالت پر، خود وہ اپنا بھگتان کریں گے. کیوں؟ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اور جو کام یہ اور جو اعمال سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، اللہ کے علم میں وہ سب باتیں، ان کی کرتوت، وہ خود ان سے نبٹ لے گا اور ان کو سزا دے گا. آپ زیادہ افسوس نہ کریں، یہ ایک اصول بتلا دیا گیا کہ ضد اور عناد کرنے والے اور اعراض کرنے والے لوگوں کے بارے میں حق نصیحت ادا کرنے کے بعد زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے. یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ تمام نبیوں کے لیے، تمام مبلغین کے لیے اور تمام خیرخواہی کرنے والے لوگ، ہاں یہ ہے کہ حق نصیحت ضرور ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے. نوح علیہ السلام نے آخر تک حق نصیحت ادا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تم اگر اعراض کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حق نصیحت چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم ضرور حق نصیحت ادا کریں گے، باقی تمہارے کفر اور شرک میں منہمک ہونے پر اور اعراض کرنے پر. فرمایا آپ زیادہ افسوس نہ کریں، یہ ایک قسم کی تسلی ہے. اور ضد اور عناد کرنے والے لوگوں کے بارے میں ایک اصول ہے جو ایمانداروں کو بتلا دیا گیا، اعلان کرنے والے کے پیچھے زیادہ درپے نہ ہو. دوسری جگہ بھی قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں یہی بات واضح کی گئی ہے. آگے یہ ہے کہ حق نصیحت ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہدایت اور گمراہی کا سلسلہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالی جس طرح مادی حیات کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، ایسے ہی روحانی حیات کے لیے. جس طرح اللہ تعالی نے دنیا کی حیات کا ایک نظام قائم کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالی آخرت کے حیات کا نظام بھی قائم کرے گا. یہ یقینی بات ہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں آئی، اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کو ملاحظہ کرو، اس میں توحید کی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور قیامت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا. ارشاد ہوتا ہے واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. ہواؤں کا چلانا یہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے، جس طرف چاہے، جتنی مقدار میں چاہے، جس کیفیت میں چاہے وہ چلاتا ہے. کسی سائنسدان اور کسی جغرافیے والے کے ہاتھ میں اور کسی مخلوق کے ہاتھ میں یہ نظام نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے